sax ñuy wax dañu ràññi lañ wax bu ñu sañoon ñuy déglu ñëpp mel noonu. Sa arif wax ci yàlla waxe dana nekk lu xam ci gàtt la mu yëg ci xot ci yàlla fépp mu gàtt gàtt na neex ci nopp yi koy dégg ci xol doomu adama ñëpp yàlla si xam wa dina ko kenn ku ne bari xet boppam ci loolu xam ne yëpp fekkee kenn rek moo xam kon buñ ko gisatu rek rek ma day taxe yombul nag wala war a mën a am ndax yàlla mu lépp yomb na ko fat ñu lañ koy mën kon loolu lañu koy bàyyi xel saa su ne gërëm it si defalu kat yu baax islam nag moo gën lool aqiqa dëgg dëggam bu ko jëfee rek ba tax nag di dimbale nit ñi te di leen yërëm loolu dimbale nit ñi daal yërëm yëpp te loolu ndax li am loolu rek gën ko mel saa na mu meloon ci xaqiqa laa moo doon bu bum sari am wàccee ko kon amaana kon nekk kenn ko fekk nit loolu rek mooy wax lu baax te it xam ne di wër ba kenn ku nekk jàpp nga ne yaa nekk ci dëgg ba nga xam ne sax da ngay ngéeju ñëpp fekk la ci li nga ne loolu kenn ku nekk kuréel ba mu nekk bu sañoon ñëpp fekk ko ci kuréel burit bu sañoon ñëpp li muy kuñ ne baax la dangaa man moom jëpp naam nga jàpp ne sa baax di sax yan bi loo ko jege jeg loo xam toom ndax ba baax baax bu la mën a baax da nga jël wi dëgg jël na su ko du la nangul mukk mbaax fekk fekk ko ko ci lam ne kuréel yëpp ñu lañ loolu nag yàgg la da moo xam ngeen rek lay wax tey mu soppeeku saa su nekk day dëppam dama xaalatul yahud laysat nazara ala sayin yatxilut ala sayin loolu moo ma ngeen yahud yi dañ noon kudul yahud doo def wala ngeen nasaraan dara julli ya tax ñu wax jël nag am kana huudan aw nazara kenn du dugg àjjana dul nga nekk yahud wala nasaraan loolu lañ waxe loolu ñu doon wax nag tey moo doxa doxa dox ba duggaat ci biir julli ji te jàpp nga ne bu bokkul sa kuréel dem jàpp kenn ku ne na ngay wax tey waxi bopp rek waaye àjjana mu doo ca dara àjjana àjjana yàlla yow nag mën nga am sa xol bu xaw a soxar koo koy yéene koo bu yéene waaye yàlla moom déglu te déglu benn jàmm ci jàmm ba tax wax ne yàlla nekk gi mu nekk di yàlla ku ko yëg war ko sant alhamdulilah nekk di yàlla ku du doon noor rek dama doon noor du sotti kon adduna yàqu wala nawle wala mbokk sa te bu baa ko ndat ne yàqu na dëgg ndax waaye alhamdulilah bi nga xam ne yàlla xamul loo alhamdulilah bi nga xam ne yàlla déglu kenn alhamdulilah bi nga xam ne yàlla gisu la kenn coom lay def loola bokk na ci li nga xam ne ku ko yëg da nga sant sant yàlla te boobu moom jëma juboo yàlla mooy seet la neex yàlla doo seet lu neex nit doo seet lu neex juboog nit ñi baax yàlla ko gënd di dabu lu neex nit ñi saa su nekk ci loo xam ne yàlla moom yoonam nekk ko ca dëppoo nag li yàlla gërëm loolu de amoo xam-xam bee ñu xamante ne bañ nal di déglu yàlla ci lépp ci lu ko neex rek ñu xam ne loola la lu wuteeg loo rek xam ñu dañ duñ seet lu ca neex nit mbaa du ko ca naqa ji te sa mu saalu xam rek soo ñu ma kenn wax ma kenn naq ku métti na mbaa mu naqa dëgg moo la naqa waaye tooñu ma la dëgg la tool ndax bala wax ko du ko naqa déedéet waaye nag bu fekkee yow dëgg neexu la mën na la waaye man maa la ko teg dëgg la ko teg wax na dëgg lu mu gis ci yàlla daal jàpp lu gisug yàlla sànni bu dee nag dund boobu muy dund nag moo tax soo lay rawat na jamono ñu toll nii tey. waaye ju gën a sant yàlla te gën a góorgóorlu te it ñuy xàmmee wax yi bu baax def lu loolu. waaye am na wax yoo xam ne ku ko wax yaa ngi toj nit islaam yi juróom benn boo ci wetti ak waram kooku rey ko def na gan ku wét waram dinga wét na koor warul kooku leen fere xam daf koo rey ku koy wetti nag di toon nit sax Moussa Diouf la sañ ci wetti dara ci lu yàlla dagal sañu ko mosu ko defal jegewu ko sax ñu ngi toñ sax Moussa bu yar neexu ko tey neexu ko ëllëg waaye loolee nag moom set na yàlla setal na ko xam ne la ñuy def ci seen koolee ko daa ngi sànq ne di manifeste di dox doxu ñax saa su ne te lépp islam am nañ kàddu yoo xam ne ku ko def ci bi war nañu jënd jooy ko ci njaay bi ñu karan fal yu xayru bi lisaani fal yu tëdd fal yu xayru yedd yi bi lisaani fay la ngeen tëdd fay di xel bi wa saalik àddaa fu ñuy maat lii la ñu si baax ku gis luy si ci diine ji mooy wax ca waxul lu araam luñ si la wax na nga ko dind ci sa lox ba boo ko mënu nga wax ca boo ko mënu ngi sa xol bi na kàddu yoo xam ne jullit yëpp dañ ko waroon génn naqam lu ko ña ko def ñu fexe seet leen lañ wax ñu ko teg di def lan ci la ñuy tooñ ndax jullit boo tooñ ci jullit rek jarul yëpp borom xam-xam boo tuumal tuumal borom xam-xam yëpp te loolu ku koy wax ni tuddoo Thiam Moussa Yàlla wooruñu dañu wóor wóor nañu nañu wóor wala ñu ne wooruñu rek yëpp waaye nag buñ ci tuddoo Cheikh Moussa loolu dëgg xam yàlla kay moo wóor naam waaye nag bu fekk nag li nga xam ne yàlla da ko dagaral nit ñu baax doon yow nga teggloolu sànn ci àll ba saa te di ko tiitaroo di ko ndamal dañu foog ñu mën na mel te mel kon sàmm wax yu baax te xam li wax soo mën te wax nga noppi la dëgg la wér waaye mën ko wax su ko bëggoon a war rek dana ko wax ci wax ñu wax xam ne kenn du xam lu muy wax sax taale waaye dafa ko mën ta génne kooku nag dañ ko ne denc ko am na xam ne lu mu wax lu ne mën na ko wala yi rafetal ko ci biti ba ñëpp xam ne lii du rafet la nan la ñuy wax nga xam ne fu mu fekk lu ñaaw rafetal ko defal ko ba mu doon lu baax parce que nit ki ngay waxat la nga koy wan ba mu mën gis li nga yor waaye soo waxee loo xam ne boo yëkkati kàddu ma daw bala fa yàlla ko kii naa fekk si nga kon ñu mën a wax daal nañ wax ñu mën tax nañ nopp rawat na nga dem ci rajo di wax ak addina ñëpp di la dégg ngay wax kàddu goo xam ne amul benn jullit bu mën a dagal daga na loola amul benn jullit bu mu ko mën a nan sànni ko jàll ba taxaw di ko téetaroo ne xam naa yàlla waxlu ak kuréel di ci confra ak di ko ndax rek moom addina yëpp koy déglu nag benn kilifa bii nag ñu koy gi ñëpp jàpp ne loolee moom boo ko def ci yow te noonu la mel te sori na loolu lool xamu la sax yow xamoo ko sax yow bu ko wax yow mi wax loolu xam nga kan mooy sax mu kooku yan nga fekk sax xam na sa Moussa ndax kon yooyu de mat nañ bàyyi xaj saa su ne takkaa yu dem bu baax leen xeex ak la ñuy wax wax nañ ak képp xam ne kii nag xekk saa côté yëpp nañ jaar fépp boobu la ne su may man daanaka te ko tuddoo te la ñuy wax jëmul kër kenn mën ko nangu ma duy wax ci lislaam lislaam na duñu ay yéefeer nit la ñu topp sunna lu ñëw alquran ak sunna xanaa dañ ñàkk koo xam de waaye bu ñu xamee kon nag nañ gën a góorgóorlu baax leen ñaan